Иисуса нити взял мене зі світу, і сам ведеш по вірному шляху. З тобою лиш я зможу свято жити і не служитиму гріху. Люблю тебе, тобою я спасений, любові хочу я завжди рости. Ти мій Господь, так мені приємно, бажаний вічний край з тобою поруч ти. А світ бушує скрізь потоком сльози, обурюються люди і клянуть. Ненависть і злобу в серці носять, без тебе в темряві живуть. Люблю тебе, тобою я спасений, любові хочу я завжди рости. Ти мій Господь, і так мені приємно, бажаний вічний край з тобою поруч ти. А щастя поруч вихід є надійний, бо ти до себе закликаєш всі. І тільки в тебе радість, спокій дивний, і повнота сердечних тих. Люблю тебе, тобою я спасений, любові хочу я завжди рости. Ти мій Господь, і так мені приємно, бажаний вічний край з тобою поруч тих.